Pasensya na kung ako ay hindi na sasalita. Tandang-tanda ko pa, simula pa na mga bata pa tayo. Una ka na si Laya na lumipat ka sa aming baryo. Nilapitan ka, tinausap pa tayo'y naging magkaibigan. Lagi mong kakwentuhan sa mga hana ating tambayan. Di ko alam kung bakit ang dami sadyang napalapit. Gustuhin ko bang sabihin ako'y kaibigan. Matalik ng lalaki na sa'yo'y gabi-gabi ang paninigaw. Ika'y sa'kin nagtanong at para ba nagpahapyak. Na ako o sa nakakaalam kung ano ang mas tama. Kung oo o hindi at kung saan ka liligaya. At sinabi kong ang taong may mapagkakatiwala. Di ka sa'kin sumagot na balitaan ko na lang. Huwag mo na akong pilitin. Ako ay walang lakas ng loob para tumanggi. Walang dapat ipagtaka. Ako ay pinanganak na torpe sa ayaw at hindi. Lumipas ang 10 taon na sa Maynila ka na raw. Hindi kayo nagkatuluyan, may trabahong di sa araw. At kinukulayan ang mga labi mo sa gabi upang takpan ang iyong lungkot at ang luha sa iyong ngiti. Ako'y nagsisi kung alam ko lang di sanay noon pa. Hindi ko na pinagbaliban ang aking nadarama. Kung bibigyan lang ako ng isa pang pagkakataon, ibabalik ko kung ano man ang meron tayo noon. Isisigaw ng malakas, hindi ko na ibubulong. Damdamin ko para sa'yo, dalangin sana'y may tugon. Tangang noon ay mahawakan at makasama ngayon. Hanggang bukas at sa marami pang susunod na taon. Huwag mo na akong pilitin. Ako ay walang lakas ng loob para tumanggi. Isang gabi habang ako'y nakaupo sa harapan ng aming bahay at tila ba nakatulala sa buwan ay may isang babae na sa'kin lumapit at nagsalita. Di nakapagsalita, ako'y napatulala. Lubos ang aking ligaya, hindi makapaniwala. Siguro'y panahon na upang kami ang magkasama. Hinawakan ko agad ang kanyang malambot na palad. Sing-sing na may bato ang sa akin ay tumambal. Ikaw pala'y ikakasal at sa akin ay magpapahalam. Di na nakuhang sabihin at sa'yo'y ipaalam ang tunay kong nadarama. Bakit parang alam mo na sa pagtalikod ay may tumulong luha sa iyong mata. Huwag mo na akong pilitin. Ako ay walang lakas ng loob para tumanggi. Pasensya na kung ako ay hindi na sasalita. Pasensya na kung ako ay hindi na sasalita.